billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Ve la udvana illa ala zalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Seyyidul murselin. Ve imamul muttakin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet aziz dostlar. Elhamdülillah Rabbim bir Rabiül Evvel ayına daha bizleri eriştirdi. Acizane ben bilmiyorum haddimi mi aşıyorum ama her bu ay geldiği zaman hoş geldin ikinci Ramazan diyorum. Niye ikinci Ramazan? Çünkü Ramazan'ı Ramazan yapan Allah'ın ayetlerinin bu ayda doğmasıydı. Rabiül Evvel'i de ikinci Ramazan kılan, yaşayan Kur'an olan, konuşan Kur'an olan, Kur'an-ı Natık ve Kur'an-ül Hay olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayda doğmasıydı. Madem Allah Resulü bu ayda doğdu, madem bu ayda aleme merhaba dedi, madem bu ay onun veladet ayı ve veladet günleri, o halde bize düşen bir Ramazan coşkusuyla bu ayı ihya etmektir. Bizler Ramazan'a erdiğimiz zaman temel düşüncemiz şu olmalı: bu aylığı fırsat bilip Kur'an ile münasebetimizi nasıl daha fazlalaştırabiliriz? Kur'an'la aramızdaki irtibatı nasıl daha fazla güçlendirebiliriz? İşte Rabiül Evvel ayına vardığımız zaman da yaşayan Kur'an olan Allah Resulü ile aramızdaki münasebeti güçlendirmenin yollarını aramalıyız. Bu ay Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la aramızdaki hukuku yeniden gözden geçirmemiz gereken bir aydır. Eğer böyle olursa o zaman bu ay hakkıyla ihya edilmiş olur. Rabbim inşallah bizleri hakkıyla ihya edenlerden eylesin. Eğer biz Allah Resulü ile bu manada hukukumuzu gözden geçirirsek, onun arkasında yürümek, onun pak ellerinde yetişen ashab-ı kiramın arkasında yürümek, onların tarihe bırakmış oldukları o silinmez izleri takip ederek yürümek gibi bir liyakati kazanırız inşallah. O zaman işte biz 1500 sene sonrasından bile Peygamberle çağdaş olmanın imkanını yakalarız. İşte o zaman biz belki şimdi dedikodusunu yaptığımız sahabenin iklimine o zaman girebiliriz. Belki bizler de peygamber görmeden sahabi olmak gibi o büyük şerefi kazanma noktasında bir çaba ve gayretin içerisine girebiliriz. Rabbim hepimizi inşallah böyle bir çabanın ve gayretin içerisinde daim kılsın. Çabamız böyle olsun ve kaim olsun. İşin neticesinde de inşallah Rabbim hepimizi güldürsün. Allah Resulüne, o alemlerin sultanına cennette komşu olabilecek bir amelle o tarafa varmayı bizlere nasip eylesin. Sevgili dostlar, zor bir konu işleyeceğiz bugün. İnşallah Siyer'de ifk hadisesi diyeceğiz. Allah Resulü'nün hayatında yaşadığı derin acıların, derin izlerin olduğu bir meseleyi anlamaya çalışacağız. Tabi Siyer'in hiçbir sayfası tarihte yaşanmış ve bitmiş bir sayfa değil. Hele hele Siyer içerisinde yaşanmış, bir de Kur'an'a geçmişse, bir de Kur'an'ın ayetleri içerisinde yer almışsa bu daha da farklı bir önem kazanır. İşte bugünkü ifk hadisesi Siyer'in içerisinde yaşayan, Kur'an'da da tam 16 ayetle anlatılan bir hadisedir. Böyle olduğu zaman şunu çok rahat bir biçimde söyleyebiliriz ki tarihte yaşanmış ama tarihe hapsolmamış bir meseleyi anlamaya çalışacağız. Belki bugünün canlı ve sıcak bir meselesini anlamaya çalışacağız. Belki bugün bizlerin de bazen bilerek ya da bilmeden yapmış olduğumuz bazı hataları düzeltme noktasında bazı mesajları bu derste alacağız. Çünkü bu öyle bir mesele ki nazil olduğu zaman o ayetler o günün insanı olan sahabeyi derinden sarsan bir meseleydi. Öyle bir meseleydi ki bu mesele nifak ile imanı birbirinden tamamen ayıran bir meseleydi. Öyle bir meseleydi ki bu mesele gerçekten iman edenlerle imanları dillerinde kalanların birbirlerinden ayrıldıkları bir meseleydi. Bir mihenk taşıydı ifk. Madem böyle, o zaman bugünün dünyasına da ifk hadisesi çok şey söyleyecek. Nedir ifk hadisesi? Teferruatlarına geleceğim. Ama bir cümle söylüyorum. Allah Resulü'nün Afife eşi olan Hazreti Ayşe validemizin iffetine ve namusuna atılmış en büyük iftiraydı. Bir peygamber hanımına atılmış bir iftirayı bugün anlamaya çalışacağız. Neden peki? İnsanlar nasıl böyle bir şey yapabilir? Hem de o günün insanları, hem de peygamberle çağdaş olan insanlar, hem de Allah Resulü'nün birçok şeyine defaatle şahit olan insanlar. Neden olduğuyla başlayalım isterseniz. Allah Resulü bilmiyoruz bu olaydan önce midir, sonra mıdır? Bir gün ashabıyla birlikte otururken gözleri dolu dolu olmuş, Tirmizi'de geçer bu hadis, şöyle bir şey söylemiştir. İnsanlardan belaların en şiddetlisine maruz kalanlar peygamberlerdir. Eşeddül bela, belaların en şiddetlisine. Daha sonra çaplarına göre, ağırlıklarına göre, imanla olan münasebetlerine göre, ki orayı Efendimiz söylemez ama ben Nisa 69'dan ilham alarak söylerim. Sadıklar, şehitler, salihler. Yani derecelerine göre insanlar belalarla muhatap olurlar. Büyük imtihanlarla karşılaşırlar. Ama bu belaların ve imtihanların en şiddetlisi peygamberlere gelir. Ve der ki Allah Resulü sözün devamında, gelir de belalar sabrederse, gelir de belalar nereden geldi deyip dizlerine vurmazsa, gelince belalar o belaya yakışır bir kamet, bir duruş ortaya koyarsa, o bela onun için bir rahmete dönüşür. İşte Efendimizin haber verdiği bir hakikattir bu. Madem belaların en ağırı, en şiddetlisi, insanı sarsacak en üst düzeydeki bela peygamberlere geliyorsa, herhalde en ağırı da Hatemen Nebiyyin olan, peygamberlik ailesinin son mührü olan, son sultan olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiştir. Allah Resulü bunu biliyor dostlar. Bunu biliyor, buna hazırlıklı. Hazırlıklı olmadığı bir şey var ama buna hazırlıklı. Efendimiz yola revan olur olmaz ne ile ne kadar karşılaşacağını biliyor. Bunda Allah Resulü'nün bir sorunu yok. Hatırlayın Taif'i. Taif'te Allah Resulü taşlanmıştı değil mi? O yolun dönüşünde Yusuf suresi nazil olmuştu ona. Yusuf suresi çok şeyi anlatır da bu açıdan baktığınız zaman bir hakikati de anlatır. Adeta Allah Taif'in hemen arkasından Yusuf suresini Allah Resulüne indirerek şunu demiş oluyordu. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sen Taif'te bedenine taş yedin ama senden önce Risaletin davasının mensubu olan Yusuf o taşı iffetine ve namusuna yemişti. Bu taş sana da gelebilir. Birileri senin iffetine ve namusuna da taş atabilir. İşte böyle bir durumla karşılaşırsan sana düşen sabretmektir. Biliyor Efendimiz, inanın biliyor. Allah Resulü bir gün gelecek iffetine ve namusuna bile dil uzatılacağını biliyor. Çünkü Kur'an bunları öğretiyor. Kur'an Musa aleyhisselama atılan iftiraları bize anlatıyor. Kur'an İsa aleyhisselama atılan iftiraları bize anlatıyor. Kur'an Süleyman aleyhisselama atılan iftiraları bize anlatıyor. Kur'an İsa'nın annesi Meryem'e atılan iftiraları bize anlatıyor. Meryem de aynen böyle bir iftiranın muhatabı olmamış mıydı? Onun için ben Ayşe validemizin isminin hemen karşısına ümmetin Meryem'i yazarım. O ümmetin Meryem'idir. Bu ümmetin bir Meryem'i varsa emin olun ki o Kur'an'da iffetinin üzerinde iz olmadığını söyleyen Allah'ın o mesajlarıyla ümmetin Meryem'idir. İşte Efendimiz bunları biliyor. Ama Allah Resulü'nün bilmediği bir şey var. Allah Resulü diyor ki, iftiralar gelirse eğer bana gelir. O kendisine zannediyordu. Ama Allah daha da ağırıyla onu imtihan edecekti. İnanın insanın kendisine gelse bir yönü itibariyle tartılacak bir şeydir. Ama düşünün, aynı yastığı paylaştığınız birine bu iftira atılıyor. Eşinize, harem-i ismetinize bu iftira atılıyor. Bu o kadar kolay bir şey değil dostlar. Bu ancak bir peygamberin sabredeceği bir şeydir. Namusla terbiye olmak çok kolay bir şey değil. Allah hiç kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Bunun bir de bu yönünü düşünün. Size değil, siz zina ettiniz değil, siz şunu işlediniz değil. Ya ne? Sizinle aynı yastığı paylaşan biri. Yani hanımınız. Çok kolay değil, kolay olmadığını biz birazdan göreceğiz. Ama madem ki belaların en şiddetlisine peygamberler maruz kalırdı, işte o ailenin son mührü, son sultanı, o belanın en şiddetlisini de hayatında bu hadisede tadacaktı. Ve bunu Kur'an'ın bize anlatmasıyla ağırlığını, şiddetini, imtihan sürecini bizler çok daha iyi anlayarak Allah Resulü'nün neler çektiğini daha iyi kavruyoruz. Öyleyse buyurun bu yolu bir anlamaya çalışalım beraberce. Hicretin 5. senesi dostlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında gerçekten önemli hadiselerin olduğu bir senedir 5. senesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük bir istihbarat ağı kurmuştur Medine'de. Kuş uçsa Efendimizin haberi olur. Gelen bir haber Allah Resulüne şunu söylüyor. Müreysi suyunun kenarında oturan Beni Mustalik kabilesi, başkanları olan Haris bin Dirar'ın komutasında Medine'ye saldırmak için bir ordu hazırlıyorlar. Efendimiz bu haberi duyar duymaz meselenin doğruluğunu öğrenme adına Büreyde İbni Hisab isimli bir sahabiyi oraya gönderir. Neresi burası? Burası Medine ile Mekke yolunun tam ortasında Mekke kervanlarının geçiş yolu. Allah Resulü Büreyde'yi buraya gönderir. Var oraya, meselenin doğru olup olmadığını araştır ve bana rapor et. Varır Büreyde Efendimiz, gelir Allah Resulüne ve olayın doğruluğunu söyler. Efendimiz bu haberi doğrulatır doğrulatmaz hemen bir ordu hazırlanmasını söyler. Onlar gelmeden biz onları yerinde hapsedelim. Yerinde onlara gereken cezayı verelim ki bir daha böyle bir şeye yeltenmesinler diye bir ordunun hazırlanma emrini verir. 700 kişilik bir ordu yola çıkar. Efendimizin adetidir, onun sünneti. Uzun süreli seferlerde kura ile bir hanımı yanında götürür. O sefer öncesinde de kura çekilir. Kura Hazreti Ayşe validemize isabet eder. Hazreti Ayşe validemiz bu seferde Allah Resulüne iştirak edecek, onunla beraber yolculuk edecektir. Bir diğer rivayete göre sefer uzun olduğu için Efendimiz iki zevcesini götürmüştür. Biri Hazreti Ayşe, biri Ümmü Seleme validemizdir. Ama olayın akışında biz çok fazla Ümmü Seleme'nin ismini duymayız. Efendimiz böyle bir sefer için yola çıkarken arkasında 700 kişilik bir ordu olur. Ama bu ordunun hepsi Müslümanlardan müteşekkil değildir. Ordunun içerisinde münafıklar da vardır. Peki ne işi var münafıkların? Münafıkların iki işi var dostlar. İki işi. Birinci işleri şu. Efendimiz Bedir'den sonra hangi sefere katılmışsa büyük bir ganimetle dönmüştür. Münafıklar diyorlar ki katılalım bu sefere, elde ettiğimiz ganimetlerle hiç değilse maddi anlamda büyük bir ikramla döneriz. Onun içinde büyük zeferlerde özellikle ganimet işin ucunda varsa ve gerçekten de riski yoksa bu münafıklar katılırlar. Ama risk varsa, işin sonunda bedel varsa, sıkıntı varsa pek katılmazlar. Mesela Tebuk gazvesine katılmadılar. Niye? Mevsimler yazdı, hasat mevsimiydi, hasat zamanıydı. Gidilecek yol uzaktı. Medine'den ta 780 kilometre uzaktaydı. Bir bedel isterdi ve buna katılmayacaklardı. Ama böyle bir sefere katılmak için can atıyorlardı. Birinci sebep buydu. Münafıkların İslam ordularının içerisine yer almaları. İkinci sebep neydi? İkinci sebep de şuydu. Bunlar çok iyi anlamışlardı ki biz Medine'de Müslümanların arasına fitne sokamayacağız. Çünkü Allah Resulü öyle bir yapı kurmuştu ki Medine'de gerçekten kurduğu o yapıyla hiçbir açık kapı bırakmamıştı. Dolayısıyla birileri oradan girip de Müslümanların arasına fitne tohumu ekemiyorlardı. Onlar diyorlardı ki madem biz fitne tohumunu Medine'de ekemiyoruz, hiç değilse dışarıları kullanalım. Yol güzergahı üzerinde bir açık kapı buluruz. Oradan girer ve Müslümanların arasına fitne tohumları ekebiliriz. İşte münafıklar bundan dolayı Allah Resulü'nün gazvelerine katılıyorlardı. Peki münafıkların böyle bir amaçları vardı biz biliyoruz da Efendimiz bilmiyor muydu? Allah Resulü de biliyordu. Bilmesine rağmen Efendimiz niye bunları ordunun içerisine alıyorlardı? Bu gazveye katılan münafıkların lideri kimdir? Abdullah İbni Selül'dür. Bu adam değil miydi Uhud'un yolu, Uhud'a giderken İslam orduları yolun ortasında 300 adamını geri alıp dönen bu adamdı. Peki Efendimiz böyle bir işi yapan birisini neden bir daha ordunun içerisine aldı? Tek bir sebebi var dostlar. Allah Resulü diyor ki çıkmadık candan ümit kesilmez. Acaba bu sefer imana taşınırlar mı? Acaba bu sefer yüreklerindeki nifak hastalığı tedavi olur mu? Acaba bu sefer bazı şeyleri görür de içlerindeki hastalıklar gider mi? Efendimizin tek bir amacı vardır, o da budur. Acaba bu sefer adam olurlar mı? Ama olmuyorlar. İşte böyle bir orduyla Allah Resulü yola çıkıyor. Varıyor Beni Mustalika. Oraya Müreysi de denir. Müreysi su kuyularıyla meşhur bir yerdir. Onun için Müreysi gazvesi diye siyer kaynakları içerisinde görürseniz şaşırmayın, aynı gazvedir. Her ne kadar bazı kaynaklar iki ayrı gazve olarak bize bunu yazsalardı. İkisi de aynıdır. Allah Resulü varıyor oraya. Çok kısa bir zaman içerisinde Efendimiz bu kabileyi dize getiriyor. Bir Müslüman şehit oluyor, 10 tane karşı taraftan öldürülüyor. Büyük bir ganimet ile oradaki bu sefer Müslümanların lehine sonuçlanıyor. Ama bu gazveden dostlar inanın biz onlarca önemli mesajı alıyoruz. Bir mesajı biliyoruz, zaten üzerinde duracağımız mesele de odur, ifk meselesi. Ama ben 4 tanesini daha söyleyeyim size. Birincisi dostlar, bu gazveden sonra peygamber evi bir hanım daha kazanıyor. Cüveyre validemiz bu gazvenin Allah Resulüne getirdiği bir hediyedir. Cüveyre validemizin şöyle bir özelliği var. Allah Resulü bu kabileyi dize getirince Haris bin Dirar'ın kızı Cüveyre validemizle evleniyor. Evlenir evlenmez bu kabilenin büyük bir kısmı iman ediyorlar. Allah Resulü de bir düğün hediyesi olarak elde ettiği ganimetlerin büyük bir kısmını sahiplerine iade ediyor. Onun için Ayşe validemiz ne zaman Cüveyre validemizden bahsetse selam olsun Cüveyre'ye der. Ondan daha hayırlı bir evlilik ben görmedim. Onun evliliğiyle bir aile, bir kabile Müslüman oldu. İşte Allah Resulü'nün çok evliliğinin sırrını anlayabileceğimiz bir evliliktir Cüveyre validemizin bu evliliği. Demek ki Beni Mustalik gazvesinin ilk mesajı budur. İkinci mesaj nedir? Bu gazvede dostlar münafıkların yüzlerinde sakladıkları maskeler bir bir düşmüştür. Ve bu gazvenin hemen akabinde Rabbimiz Münafikun suresinin ilk 8 ayetini indirmiştir. İlk 8 ayet Müslümanlara bundan sonra münafıklarla nasıl bir tavır üzere münasebet kuracaklarına dair çok önemli mesajlar vermektedir. İşte böyle bir önemli neticeye de sebep olmuştur Beni Mustalik gazvesi. Bu da ikincisi. Üçüncüsü ney? Gazve sırasında kuyunun başında bir olay olmuştur. Müreysi su kuyusunun başında. Hazreti Ömer'in bir hizmetlisi var. Adı Cahcah İbni Mesud. Ensardan da birisi var. Onun da adı Sinan İbni Weber. Bu ikisi, biri muhacir, biri ensar. Bu ikisi Müreysi su kuyusunun başında su kapmak için, su almak için birbirleriyle sıraya girerlerken aralarında bir tartışma olur. Tartışmayı fırsat bulan münafıklar hemen olaya müdahil olur. Bir anda olay büyür ve büyük bir kavgaya dönüşür. O kavgaya dönüşme sırasında Cahcah döner, ey muhacir topluluğu diye muhacirleri yardımına çağırır. Sinan döner, ey ensar topluluğu diyerek ensarları yardımına çağırır. Ve bir anda bir kardeşlik destanı yazan muhacir ile ensar karşı karşıya gelir. Ne yapar biliyor musunuz Efendimiz? Çok gadaplanır. Ben içinizdeyken cahiliye kavgası mı der. Ben halen içinizdeyken siz cahiliye asabiyetine mi çağıracaksınız der. Kalkın yürüyoruz der. Orduyu bilafasıla 10-12 saat yürütür Efendimiz. Orduyu konaklattığı yerde ordu takatten kesilmiştir, uykuya dalırlar. Allah Resulü'nün o hareketi, orduyu yürütmesi, doğması imkan dahilinde olan bir fitne ateşinin üzerine su serper. İşte bu mesele, yani bu gazvedeki bu üçüncü mesele bize aslında asabiyetin nasıl bir hastalık olduğunu ve tedavisinin de nasıl olacağını nebevi bir örneklikle gösterir. Bu da bu meselenin üçüncüsü. Gelin dörde. Dördüncü olayda ne olmuştur biliyor musunuz dostlar? Ordu yürüyor. Saatlerce yürüyor. Artık öyle bir noktaya gelmiş ki yürüyecek halleri kalmamış. Efendimiz burada su var mı yok mu diye bakmadan buraya konaklayın demiştir. Konaklanan yer aslında ordunun istirahat etmeye müsait bir zemini yoktur. En azından su yoktur. Orada konaklanır. Çok yoruldukları için askerler hemen uykuya dalarlar. Uyanırlar sabah namazı vaktinden birkaç saat önce. Efendimizin niyeti namazdan önce orduyu hareket ettirip bir su kuyusunun başına varmak ve sabah namazını orada kılmaktır. Ordu hareket edecek ne olur bilir misiniz? Ayşe validemizin gerdanlığı ortada yoktur. Gerdanlık buradan başlar aslında. Genelde ifk hadisesi anlatılınca diğer mesele anlatılır. Ama gerdanlığın hikayesi buradan başlar. Ayşe validemizin annesi Ümmü Ruman, yani Hazreti Ebubekir'in hanımı, Yemen'den artık nereden ele geçirmişse basit boncuktan yapılmış bir gerdanlığı kızı Ayşe'ye bir düğün hediyesi olarak vermiştir. Ayşe validemiz de çok sever o gerdanlığı. Ama gerdanlığın boyuna bağlanan yeri, klips mi derler o bağlanan yere, orası artık gevşemiş, bir türlü tutmuyor. İkide bir düşüyor. Orada da düşmüş, kaybolmuş. Ayşe validemiz de ben gerdanlığımı bulmadan gitmem diyor. Efendimiz de sadece seyrediyor. Ordu içerisinde de sıkıntı var. Münafıklar şunu söylüyorlar. Çok affedersiniz, Efendimizin de ruhaniyetinden özür dilerek diyorum. Muhammed hanımının keyfi için orduyu burada bekletiyor demeye başlamışlar. Allah Resulü bunları duymasına rağmen hiçbir şey demiyor. Arasın bulsun diyor. Artık bir noktaya geliyor, Hazreti Ebubekir dayanamıyor, varıyor kızının yanına. Kızım diyor, bir ordu senin gerdanlığın için bekliyor, yapma diyor. Hadi gidelim. Efendimiz müdahale etmiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Semanın kapıları açılıyor. Nisa suresi 43. ayet orada nazil oluyor. Ayet nedir? Ayet teyemmüm ayetidir. Su bulamazsanız temiz bir toprakla teyemmüm alın. Efendimiz o gerdanlığın niye kaybolduğunu orada işte insanlara söylüyor. Bir rahmet aslında, zahmet değil. Ve orada ayetin iner inmez hemen arkasından Efendimizin rehberliğinde ve pratik önderliğinde Müslümanlar ilk kez teyemmüm alıyorlar. Ve teyemmümle Allah Resulü'nün arkasında bir sabah namazı kılıyorlar. Namaz bittikten sonra Useyd İbni Hudar isimli meşhur bir sahabidir, büyük bir sahabidir, bir Kur'an alimidir. Aynen Abdullah İbni Mesud gibi, inşallah bir gün daha detaylı anlatırım size. Geliyor Hazreti Ebubekir'in karşısına ve şunu söylüyor. Siz ne biçim bir ailesiniz ey Ebubekir? Her şeyiniz bizim için bir rahmettir diyor. Yine bir rahmete vesile oldunuz. Kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara teyemmüm gibi bir rahmetin, bir ruhsatın sebebi siz oldunuz. Selam olsun sana ve ailene diyor. Ordu sabah namazını orada kılıyor. Tam develere binecekler. Bir de bakıyorlar ki gerdanlık devenin altında. Ayşe validemiz seviniyor. O gerdanlığı alıp bir daha boynuna takıyor. Buradan yola devam ediyorlar. Beşinci olaya geldik ki aslında beşinci olaydır işte ifk hadisesi. Bakın bir olaydan ne kadar mesaj var. Beş tane söylediğim, inanın bir beş tane daha burada var. Onları da söylemeyeyim. İfk hadisesinin olduğu olay işte bu olaydır. Orada sabah namazı kılındıktan sonra Allah Resulü orduyu hareket ettirir. Ordu öğle vaktinde bir yerde konaklar. Konaklanan yere gelince Ayşe validemiz ordugâhtan biraz uzaklaşır ihtiyacını gidermek için. Gider, ihtiyacını giderir, gelir. Allah Resulü de o zaman artık istirahat vaktinin bittiğini orduya haber verir ve yavaş yavaş Müslümanlar toparlanmaya başlarlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emriyle toparlanma için hareket halinde olan orduyu Ayşe validemiz de görür. O anda elini atar boynuna, gerdanlık yoktur. Anlar ki yine düşürmüş gerdanlığı. Efendimiz'e gidip haber vermeyi bir anda düşünür. Babasına haber vermeyi düşünür. İkisine de söylesem biraz önce benim yüzümden geç kaldılar. Acaba farklı bir şeyle mi karşılaşırım diyerek utanır, utangaçlığından bunu söylemeden habersiz bir biçimde ordu hazırlanıp hareket edene kadar onlara yetişirim mülahazasıyla gerdanlığını düşürdüğü yere doğru gelir. Gelir, arar, arar, gerdanlığı bir müddet sonra bulur. Hatta dağıldığı söylenir bazı kaynaklarda. Toparlar boncukları. Geldiği anda ordu hareket etmiştir. Peki ordu Hazreti Ayşe'yi almadan nasıl hareket etmiştir? Hanımlar o günlerde dostlar, develerin üzerinde hevdeç denen küçük kapalı sandıklar içerisinde taşınırdı. O sandıkları devenin üzerine bağlayan askerler Ayşe validemizi sandığın içerisinde zannetmişlerdir. Zaten ufak tefek, zayıf, narin biri olduğu için içinde midir değil midir tam anlamamışlardır. Hevdeci devenin üzerine bağladıkları zaman sanki onun içindeymiş gibi orada hareket etmiştir. Aslında hevdecin içerisinde değildir Hazreti Ayşe validemiz. Hazreti Ayşe validemiz bir müddet sonra gelir, bir de bakar ki ordu yok. Orada bir yerde oturur. Nasıl olsa benim olmadığımı anlarlar, gelir beni alırlar diye beklemeye başlar. O anda da orada uykuya dalar. Artık ne kadar bir saat geçti bilemiyoruz. İslam ordularının ardıçlık görevini yapan bizim komşumuz, aslında biz ona komşu olduğumuz için büyük bir şeref kazandığımız Saffan İbni Muattal Efendimiz o görevi gereği ordunun arkasından yürür. Saffan İbni Muattal şu anda Adıyaman Samsat'ta meskundur. İnşallah yolunuz düşerse İfk hadisesinin kahramanlarından biri olarak gidip onu ziyaret edin. O zat gelir, bakar ki o ileride bir karartı var. Görevi nedir? Arkadan İslam askerlerinin bıraktıkları eşyaları toparlamak, onları götürüp sahiplerine vermek. Bir karartıyı uzaktan görünce nedir diye yanaşır, bakar ki orada birisi var. Biraz daha yaklaşır, tesettür ayeti nazil olmuştur, kapalıdır efendim Hazreti Ayşe'nin yüzü. Orada kim olduğunu tam kestiremez, biraz daha yaklaşır Ayşe validemiz olduğunu anlar. Çünkü daha önceden görmüştür. Hiçbir şey demez. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun der. Bir hayret cümlesidir bu aslında. Allah'tan geldik yine Allah'a dönücüleriz der. Onun bu sesiyle Ayşe validemiz uyanır. Hemen toparlanır. Ne o ona sorar niçin buradasın, ne o niçin geri kaldığını anlatır. Anlamıştır Safvan. Hemen deveyi Hazreti Hatice'nin, Ayşe'nin, Ayşe validemizin yanına getirir. Deveyi çöktürür. Kendisi de biraz uzakta, arkası dönük bir vaziyette. Ayşe validemizin rahat bir biçimde deveye binmesi için böyle bir zemin hazırlar. Ayşe validemiz biner deveye, o da devenin yularından tutar ve orduya yetişmek için yürümeye başlar. Ne zaman yetişirler? Ertesi günün sabah namazında ancak yetişirler. Çünkü Efendimiz orduyu bir daha orada konaklatmamıştır. Orduya konaklatma zamanını verdiği anda ancak Saffan İbni Muattal ile Ayşe validemiz Müslüman orduya yetişmiştir. Uzaktan bir de bakar ki münafıklar Ayşe validemiz devenin üstünde, Saffan devenin önünde Müslümanlara doğru yürüyorlar. Nedir biliyor musunuz Abdullah İbni Sebe? Selül. Bundan sonra artık sizi hiç kimse benim dilimden alamaz. İşte beklediği fırsatı yakalamıştır. Öyle bir malzemedir ki onun için, şimdi o malzemeyle bir taraftan peygamber evini yıpratacak, bir taraftan Müslümanları yıpratacak, en büyük acıyı da Allah Resulüne çektirecek. Hemen orada, hemen daha ordular Medine'ye varmadan bir fitne ateşi Müslümanların arasına yayılır. Herkesin yanına varır. Biraz da Allah Resulüne acıdığını hissettirerek gördünüz mü olayları, olanları der ve başlar bu olay üzerinden senaryolar üretmeye, bu olay üzerinden iftiralar atmaya, bu olay üzerinden Allah Resulünü, Hazreti Ayşe validemizi ve Saffan İbni Muattal'ı rencide etmeye. Ordu bu fitne ateşiyle Medine'ye gelir. Gelir Medine'ye. ne Ayşe validemizin olaydan haberi vardır bu iftiralardan ve bu fitne ateşinden, ne Safvan İbni Muattal'ın haberi vardır. Olay Allah Resulü'nün kulağına da Medine'de gelir. Efendimiz duyar duymaz o ruh halini şöyle bir tahayyül edin. Hanımına iftira atılıyor. Zina iftirası atılıyor. Büyük bir iftira bu. Kur'an bunun için büyük bir iftira olduğunu söylüyor. Böyle acı, böyle derin bir etkisi olan iftirayla şimdi Allah Resulü baş etmek zorunda kalıyor. Günler geçiyor, fitne ateşi habire yayılıyor. Ayşe validemizin haberi yok olaylardan. Günler sonra olacak. Ama bu olay karşısında Medine'deki insanlar dört temel sınıfa ayrılıyor. Bakın dostlar, çok önemli bu. Buradan bize ait mesajları yakalayacağız ki zaten ifk hadisesinin Kur'an'da anlatılmasının en önemli sebebi de bu. Dört önemli sınıfa ayrılıyor bu fitne ateşinin karşısında. Bir, münafıklar. Onlar belli zaten. Nedir amaçları? Müslümanlar arasına fitne tohumları ekmek. Ekerek bunu Müslümanlar arasında bir şüphe uyandırmak. Allah Resulü'nü, Müslümanları, İslam'ın mesajını yıpratmak. Hatta bugünün lisanıyla söyleyeyim, psikolojik bir savaştır aslında bu. Savaş meydanında elde edemediklerini böyle bir yolla elde etmeye çalışıyorlar. Münafıkların amacı bu. Peki diğer üç sınıf kim? Üç sınıf da Müslümanlar. Çok acı. Üç sınıf da Müslümanlar. Nasıl bunları taksimat yapabiliriz? Cahil Müslümanlar, sessiz Müslümanlar, olgun Müslümanlar. Bakın, üçü de Müslüman ama tavırlardan dolayı farklı farklı ele almak zorundayız. Cahil Müslümanlar, sessiz Müslümanlar, olgun Müslümanlar. Cahil Müslümanlar ne yapmışlar? Bu iftiraya kapılmışlar. Yetmemiş bir de bazıları bu iftirayı yaymışlar. Bilinçli ya da bilinçsiz bu dedikodulara onlar da kapılmışlar. Hem de bunlar sıradan insanlar değil dostlar. Ben cahil dedimse sakın ha okuma yazma bilmeme anlamında cahili kastetmedim. Siz de öyle anlamayın. Söyleyeceğim kimler var içinde. Örnek olsun diye söyleyeceğim. Yoksa o sahabi efendilerimiz hakkında akıllarda bir soru işareti kalsın diye değil. Kimdir bunlar? Üç tane insanı görüyoruz. Bu sınıf içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ırzına, namusuna atılan iftirada aktif rol alan ve daha sonra Nur suresindeki ayetler inince iftira cezası olan 80 değenek hat uygulanan üç sahabi. Üçünü de tanıyorsunuz. Müzik.